Radio 1, het NOS-journaal. De spanningen in de samenleving zijn in coronatijd toegenomen. Dat zei premier Rutte aan het begin van het debat over de plannen van het nieuwe kabinet. Tijdens het debat zullen de linkse partijen erop aandringen dat de regering wat doet tegen inkomensongelijkheid. Moderna wil binnen 2 jaar een boostervaccin op de markt brengen dat moet beschermen tegen het coronavirus, de griep en het RS-virus. Het gaat om 1 prik per jaar en moet een alternatief zijn voor mensen die het niet zien zitten om elke winter meerdere prikken te halen. Roberta Metsola uit Malta is de nieuwe voorzitter van het Europese parlement. De 43-jarige christendemocrate werd in Straatsburg in de eerste ronde gekozen. Metsola is de 3e vrouwelijke voorzitter van het Europese parlement. Ze is de opvolger van de vorige week overleden Italiaan David Sassoli. En ook het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest doen morgen mee aan de actie Kapsalon Theater, heeft de directeur van het Concertgebouw gezegd op NPO Radio 4. Morgen worden tientallen theaters omgebouwd tot kapsalon, massages, studio of schoonheidssalon. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het noorden, midden en westen van het land komt lokaal nog altijd dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat en zorg ook dat je handmatig je verlichting instelt waar nodig. Wat verder opvalt is de A10, de ring van Amsterdam. Er staat een file van 2 kilometer voor de Koentunnel richting het zuiden. Vanwege een te hoge vrachtwagen is een van de tunnelbuizen daar dicht. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. En oponthoud in beide richtingen op de A16, de weg tussen Breda en Rotterdam. Want de Van Brienenoordbrug staat open en het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Zojuist heeft premier Rutte zijn regeringsverklaring afgelegd. En daarin stond hij direct stil bij de coronacrisis en de gevolgen voor de samenleving. De verharding van de verhoudingen. De toon van het debat. Het chagrijn in de maatschappij. Het geweld en de bedreigingen. En hij deed een klemmend beroep op ons allemaal. Op onze saamhorigheid. Vandaag ook roeren de burgemeesters zich opnieuw. Zij willen deze week duidelijkheid van het kabinet over de coronaregels voor de horeca en de cultuursector de komende tijd. En niet pas dinsdag bij de volgende persconferentie. Dat is te laat, vinden ze. En dan is er nog het lang verwachte onderzoek naar de werking van het coronatoegangsbewijs, dat met name 2G dat gisteren naar buiten kwam, met als conclusie heeft op dit moment minder effect dan het kabinet had gehoopt. En vandaag vallen de eerste uitnodigingen op de mat voor de vaccinatie van jonge kinderen. Alle reden om vanochtend te gaan praten met Patricia Bruining. Zij is kinderarts en epidemioloog verbonden aan het UMC Utrecht, waar ze onderzoek doet naar de verspreiding van infectieziekten. En ze was ook op de achtergrond betrokken bij dat onderzoek naar 2G. Mevrouw Bruining, goedemorgen. Goedemorgen. Lag de uitnodiging voor die vaccinatie voor kinderen bij u vanochtend ook al op de mat? Nee, want mijn kinderen zitten niet in die leeftijdsgroep. Hebt u er niet een van 11 nog? Nee, die is al 12. Oh, die is 12. Ja, ja. Maar het is toch van 5. En gevaccineerd. Ja. Dus het gaat niet meer op voor uw kinderen? Nee, het gaat voor mijn kinderen niet op. Nee. Stel dat die uitnodiging op de mat was gevallen. Mm-hmm. Had u ze dan laten vaccineren? Ik denk het niet. Dat hangt een beetje af van de situatie waar je in zit. Nou, veel kinderen hebben het al gehad. Hè? Dus dan zijn de risico's kleiner. En we hebben nu met Omicron, kijken we ook eigenlijk weer een beetje tegen een andere situatie aan dan zeg maar in november, december, toen het advies ook uitkwam. Ja, toen hadden we de Delta-variant. Ja. Dus dat heeft het allemaal net weer een beetje veranderd. Er is op zich nog steeds helemaal niets tegen vaccinatie. Laat dat even heel duidelijk zijn. Maar de noodzaak ervan is denk ik minder groot geworden. Dus Omicron heeft de noodzaak voor het vaccineren van jonge kinderen minder groot gemaakt dan tijdens de Delta-variant. Als we het hebben over zeg maar wat je aan gezondheidswinst daarmee kan behalen. Maar ook als je het hebt over wat het kan doen op het terugdringen van besmettingen. Ja. Allebei. Ja. Nou is er natuurlijk veel discussie geweest over het vaccineren van kinderen. Zou u ouders oproepen om hun kinderen dan nu, ondanks die Omicron, te laten vaccineren? Nee, ik roep helemaal niemand op. Maar ik vind dat elke keuze is verdedigbaar. Hè? Dus als je kiest voor vaccinatie, is dat heel goed te verdedigen. De risico's van corona zijn heel klein voor kinderen, maar ze zijn er wel. En als je het prettig vindt om dat risico weg te nemen, moet je je kind laten vaccineren. Ja. En van de andere kant, als je zegt van, nou ja, weet je, ik maak me daar niet zo'n zorgen over, dan is het ook prima als je niet vaccineert. Nee, dus geen oproep van uw kant. En u zegt zelf, vanwege Omicron en het feit dat die vaccins natuurlijk zijn gemaakt voor Delta, zou ik het niet doen? Nee, zou ik het denk ik op dit moment niet doen. Nee, en zeker niet als mijn kinderen al corona hadden gehad. Wat natuurlijk veel ouders ook wel inmiddels weten van hun kind. Niet iedereen uiteraard. Maar, de risico's dat je nog ernstig ziek wordt als je al een keer corona hebt gehad, zijn vermoedelijk nog wel weer veel kleiner meer dan voor kinderen die nog helemaal geen corona hebben gehad. Mevrouw Bruining, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Geldt dat eigenlijk ook voor de booster? Jonge kinderen kunnen nog geen booster krijgen, nee. Dat is vanaf 18. Ja. Maar hebt u daar dezelfde aarzelingen? Als je het hebt over de booster voor tieners, heb ik daar zeker dezelfde aarzeling. Zeker zolang we nog een boostervaccin hebben wat gemaakt is voor eerdere varianten en niet voor Omicron. Maar ik hoor altijd van de virologen en de arts-microbiologen dat dit vaccin weliswaar gemaakt is voor Delta. Mm-hmm. Maar het toch ook voldoende goed doet tegen Omicron. Zeker. Dus het beschermt heel goed tegen ernstig ziek worden. Maar tieners die al 2 keer gevaccineerd zijn, die hebben sowieso al een heel erg klein risico om nog ernstig ziek te worden van Omicron. Geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als voor de jongere kinderen. Mm-hmm. Als je hen dan een booster geeft, dan doe je dat eigenlijk vooral omdat je daarmee de verspreiding van het virus verder wil remmen. Nou, dat lukt niet erg, hè? Dat en zien dat we doet, aan de daar doet het wel wat op, alleen ja. Weinig. Ja. En dat is ook een tijdelijk effect, hè? Dus we weten ook dat, als je kijkt naar de cijfers, met name uit de UK, over hoe lang de bescherming tegen besmetting aanhoudt. Week of 10? Ja, 10. Nou ja, weet je, misschien dat bij jonge mensen, die hebben over het algemeen een sterk immuunsysteem, laat dat misschien 4 maanden zijn of 5 maanden. Maar dan, ja, zit je voor de herfst zit je alweer opnieuw in de situatie dat je dan dus eigenlijk weer opnieuw moet gaan boosteren. Ja, geldt dat ook voor jongvolwassenen wat u betreft? Het is een glijdende schaal, hè? Want de risico's, we weten dat leeftijd is echt de allerbelangrijkste risicofactor voor ernstige COVID. Dus de risico's liggen voor mensen tussen de 20 en de 30 alweer echt heel anders dan voor kinderen tussen de 12 en de 16. Mm. En zo is het voor mensen boven de 30 weer anders dan voor mensen onder de 30. Dus het is een oplopend iets. En ja, dus er komt op een gegeven moment natuurlijk een kantelpunt waarbij je zegt van ja, die winst van die booster, die is er wel degelijk. En waar dat exact ligt, het kabinet telkens. Want we moeten allemaal, althans, er wordt toch vrij veel druk uitgeoefend om die booster te nemen. Kijk naar andere landen om ons heen, waar die booster zelfs verplicht is om nog toegang te krijgen. We komen zo meteen nog wel te spreken over dat onderzoek naar die coronatoegangspas. Maar sommige landen eisen die booster. Ja, maar dat is, u liet me net niet uitpraten, maar ik zei dat omslagpunt, dat ligt waarschijnlijk ergens rond de 20. Nou ja, dan kan je hem bij 18 leggen. En dan hebben we het over de individuele gezondheidswinst. Daarnaast heb je dan natuurlijk dat effect op het dempen van het aantal besmettingen wat je met je booster bereikt. Tijdelijk, maar het werkt wel natuurlijk. Dus ja. Dat is een tweede argument om die boosterprik wel te geven aan iedereen. Maar als we het nu hebben specifiek over die tieners, nou, daar ligt wederom, net als bij de jonge kinderen, daar ligt het heel gebalanceerd. En daar zijn de gezondheidsvoordelen voor het individu van een boostervaccinatie op dit moment denk ik heel beperkt. Maar waar ligt dan het kantelpunt? Vanaf welke leeftijd heeft het dan in uw ogen wel zin? Nou ja, goed, dat zeg ik. Weet je, dan moet je heel exact die cijfers over de risico's van vaccinatie, het effect op de besmettingen en de individuele gezondheidsrisico's heel precies naast elkaar leggen. Ik durf dat niet nu exact te zeggen bij welke leeftijd dat omslagpunt ligt. Maar dat het niet bij 12 ligt, dat denk ik wel. De Gezondheidsraad moet overigens nog met een advies komen voor het boosteren van tieners, hè? Ja, klopt, ja. Wat verwacht u daarvan? Dat is een goede vraag. Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe zwaar ze tillen aan het argument om de remming van de pandemie daarop te zetten. Als ze het mij vragen, zou ik zeggen niet doen. Tegelijkertijd liggen er heel veel boosters op de plank. Mm-hmm. De vorige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, die zei al, we moeten rekening houden met 2, 3, zelfs 4 boosters. Mm-hmm. Misschien wel. Mm-hmm. Is dat een verstandig idee, vanuit uw vakgebied gezien? Voor mensen die veel risico lopen om ernstig ziek te worden, die zul je in de toekomst moeten blijven boosteren. En dat gaat dan met name om ouderen. En mensen met een zwakkere gezondheid. Dus ja, dat gaat. We moeten wel toe naar een vaccin wat beter aansluit bij Omicron. Hè? Nou, daar wordt hard aan gewerkt. En de verwachting is ook dat we daar met een paar maanden dat vaccin hebben. Ja, maar dat is er nog niet. Dus laten we zeggen, de boosters die er nu zijn, zijn natuurlijk ontworpen. En dat vaccin is ontworpen tegen de Delta-variant. Nou, niet eens eigenlijk. Tegen de Wuhan-variant. Nou ja, de Wuhan-variant. Maar die variant, werkt ook nog goed tegen werkt, Delta. Ja, precies. Ja. Maar niet tegen de Omicron-variant. Minder. Maar wel, weet je, het onderscheid is heel belangrijk tussen bescherm je tegen ziekte of bescherm je tegen besmetting. Hmm. En ik denk dat we in het begin van de pandemie waren we zo enthousiast over het effect van die vaccins ook op besmettingen, dat we konden zeggen, de vaccins beschermen tegen ziekte en tegen besmetting. En nu moeten we daar een beetje van terugkomen. De vaccins werken nog steeds heel goed tegen ziekte, maar niet meer goed tegen besmetting. Op het moment dat je dus een nieuw virus of een nieuw vaccin hebt wat aangepast is op Omicron, zal dat zeker weer verbeteren. Zal je ook besmettingen weer beter kunnen remmen. Hmm. Maar ik denk dat de mRNA-vaccins ook hebben laten zien dat effect op besmettingen altijd een tijdelijk effect is. Dus je kunt niet zeggen van, dan geef ik straks iedereen een Omicron booster en dan ben ik voor 5 jaar van dat probleem af. Dus het hele idee dat je vaccineert om besmettingen te voorkomen is denk ik een concept wat we een beetje moeten gaan verlaten. We vaccineren om te voorkomen dat mensen ziek worden. En dan moet je kijken wie hebben er het meeste risico om ziek te worden. Hmm. Die zul je moeten vaccineren en mogelijk moeten blijven vaccineren. En mensen die niet zo ziek worden, die hoef je eigenlijk ook niet te vaccineren. Want dat doen we met heel veel andere virussen die wij elk jaar hebben circuleren, doen we dat ook niet. Met andere woorden, die hele boostercampagne voor de hele bevolking op termijn, laten we zeggen in de maanden die voor ons liggen, is eigenlijk helemaal niet nodig, zegt u? Nou, in de maanden die voor ons liggen, kijk, we zitten nu midden in Omicron. Ja. Nou, die golf van Omicron die zal, die is gaande en die gaat nog even door. Die kunnen we niet tegenhouden. We kunnen hem hooguit remmen. Mm. Daarna zullen we een tijd hebben waarin mensen, omdat heel veel mensen Omicron hebben gehad en nog boosterbescherming hebben, zul je waarschijnlijk weinig activiteit van het virus zien. Mm-hmm. Maar ja, dat hebben we het afgelopen jaar ook gezien. Je kunt ook verwachten dat in het najaar dat de activiteit van het virus weer oplaait. Net zoals we dat zien van heel veel andere virussen die dan de kop opsteken. Maar u zegt, beperk het boosteren nou tot ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid? Op termijn, ja. Dus, en wat is die termijn dan? Is dat al het komend jaar al? Ja, ik denk dat we dit najaar toe zouden moeten, als je een goed vaccin hebt wat goed beschermt tegen de Omicron variant, even vanuitgaande dat we dan nog steeds Omicron hebben. En we hebben veel mensen in de samenleving die voldoende immuniteit hebben om niet meer ziek te worden. Hè? Gewoon mensen die gezond zijn en die verder geen onderliggende aandoening hebben, die jong zijn. Die kunnen een nieuwe infectie, mocht dat gebeuren met Omicron, die reageren erop eigenlijk als op elk willekeurig ander virus, zeg maar. Hè? Dus de griep, de verkoudheden. Mm. Net als bij de griep heb je ook mensen voor wie dat niet genoeg is. En die kunnen niet terugvallen op de immuniteit die ze al hebben uit vorige seizoenen. En dus je moet eigenlijk naar het griepprikregime. Ja, daar moet je naartoe. Is het ook zo dat je je lichaam verkeerd kan trainen? Dus als het, want we hebben het nu over het huidige vaccin dat niet helemaal gemaakt is voor Omicron. Ja. Kun je je lichaam ook verkeerd trainen tegen Omicron dan? Als je dat keer op keer op keer blijft doen met een vaccin wat eigenlijk je immuunsysteem een beetje een andere richting instuurt, dan zou dat een risico kunnen zijn. Wat we weten uit meer onderzoek eigenlijk wat uit de hoek nog van influenza komt, is dat vaak is het zo dat op het moment dat je de eerste keer met een virus of dan wel het vaccin wat daar tegen ontwikkeld is in contact komt, dan train je een leger eigenlijk, hè, op een bepaalde manier vechttechnieken toe te passen tegen dat virus. En als je dan de volgende keer weer dat virus tegenkomt, ook als dat dan een beetje veranderd is, dan zal jouw eerste reactie van je immuunsysteem zijn om weer dezelfde vechttechnieken te gaan toepassen, als het ware. Ja. Maar heb je dan een virus wat net een beetje veranderd is, dan zijn dat misschien niet de meest efficiënte gevechtstechniek, om het zo maar te zeggen. Hoe vaker je je immuunsysteem in één richting geduwd hebt, hoe langer het duurt voordat je immuunsysteem eigenlijk denkt, oh, maar wacht even, dit is misschien niet helemaal de juiste vechttechniek, ik moet iets nieuws aanleren. Mm-hmm. Omdat je met een vaccin nu ja, je maakt een immuunreactie aan tegen dat spike. Dat is een klein stukje van het virus. Uh-huh. Dus je zou kunnen zeggen, ja, je leert maar een beperkt aantal vechttechnieken aan. Uh-huh. En op het moment dat dat dan niet meer de juiste zijn, dan heb je niet nog een allerlei andere vechttechnieken waar je ook op terug kan vallen. En, ja, dus daarmee zegt u eigenlijk, pas op met het voortdurend boosteren met een vaccin dat gebouwd is voor een andere variant. Ja, en daarom is het ook heel goed nieuws dat er nu vaccins komen die beter voor Omicron gemaakt zijn. Ja, Moderna is geloof ik bezig met een combinatie tussen een griepvaccin, influenza dus, en corona. Ja, nou ja, goed. Of dat er al dit najaar is, dat weet ik niet. Maar kijk, dat er Omicron-vaccins zullen zijn dit najaar, ik heb wel goede hoop dat dat gaat lukken. Dat zijn in ieder geval wel de vooruitzichten. Dus dan ben je eigenlijk, dat probleem in ieder geval ben je alweer kwijt. Want dan heb je wel weer een vaccin wat goed past op het virus wat rondgaat. U zei net iets interessants, namelijk dat die vaccins eigenlijk niet meer zo goed helpen tegen het dempen van de verspreiding van het virus. Mm-hmm. Tegelijkertijd zien we de modellen van het RIVM. Mm-hmm. Dat zijn modellen die eigenlijk grotendeels nog gebaseerd zijn op het Delta-virus, Delta-variant. In ieder geval wat betreft de duur van de ziekenhuisopname en de mate waarin. Ja, ze zijn deels aangepast natuurlijk. Hè. Dus als je kijkt naar wat de vaccineffectiviteit bijvoorbeeld, het effect van boosterprikken, de risico's op besmetting, maar ook de ziekmakendheid van Omicron versus Delta, dat zit er voor zover ik heb begrepen allemaal in. Ja. Maar wat er volgens mij, maar dat, ja, ik heb geen inzage in die modellen zelf, maar wat ik heb begrepen is dat er nog gerekend wordt met een lichtduur die vergelijkbaar is met Delta en ook de doorstroom naar de intensive care. Ja. Terwijl we in de praktijk nu andere cijfers zien. Ja. Voorlopig in elk geval. Ja, ja, dus de signalen. Begrijp je dan nog iets van die modellen? Nou, ik begrijp heel veel van die modellen, maar wat ik niet begrijp is waarom ze deze aanpassingen. Als dit klopt, hè? Want nogmaals, ik heb niet de exacte details van. Zo is het wel beschreven. Ik geloof dat de modelleur van het RIVM dat ook als zodanig heeft gezegd. Maar dan weet ik niet waarom ze dat niet hebben doorgevoerd. Nee, dat weet ik dus niet. Nee. Kun je die modellen dan wel goed gebruiken nu? Je kunt ze wel goed gebruiken, maar ze zullen ten aanzien van het aantal intensive care opnames en de ziekenhuisbezetting zullen ze het veel negatiever inschatten dan wanneer je die cijfers wel aanpast. Maar ja, dat is wel de leidraad voor het kabinet om nog niet helemaal van het slot af te gaan. Ja. En ook niet terug te gaan naar bijvoorbeeld de avondlockdown. Ja. Nou ja, ik begrijp niet waarom dat niet is doorgevoerd in die modellen. Ik weet dat niet. Misschien hebben ze daar een hele goede reden voor, maar ik ken hem niet. Over heropening van horeca en de culturele sector te spreken. De burgemeesters, dat wil zeggen de 25 uit het Veiligheidsberaad, hebben nu gezegd, we willen daar deze week duidelijkheid over. Ja. En niet pas volgende week dinsdag. Dat zeggen ze een dag nadat dat rapport, dat onderzoek is uitgekomen naar het coronatoegangsbewijs. Het kabinet hoopt dat te kunnen inzetten om het weer veiliger te maken om die sectoren open te gaan. Dan was de conclusie dat het op dit moment in ieder geval niet het gewenste effect heeft. Is dat een juiste conclusie? U zat in de klankbordgroep van dat onderzoek. Kun je die conclusie stellen of niet? Nee, ik vind dat eigenlijk een hele verkeerde conclusie. Wat ik een juiste conclusie zou vinden is dat wat je ziet dat uit het modelleringswerk, dat je eigenlijk ziet dat welke maatregelen je ook neemt, je krijgt het R-getal van Omicron niet meer onder de 1. He, dus we zullen met elkaar moeten accepteren dat Omicron door onze samenleving gaat. En dat dat zal leiden tot heel veel besmettingen. Maar gelukkig, omdat we grotendeels gevaccineerd en geboosterd zijn, niet tot heel veel ziekenhuizen, IC-opnames en sterftes. Kijk naar het buitenland, daar zien we daar heel veel voorbeelden van om ons heen. Mm-hmm. Maar het betekent ook dat je, denk ik, de manier waarop je beleid voert op dit virus moet gaan veranderen. Hoe? Je moet niet meer sturen op het terugdringen van besmettingen. Maar je moet sturen op het voorkomen van ziekte in de mensen die daar nog risico's op lopen. En dat betekent dat je ziekte voorkom je doordat je voorkomt dat mensen besmet raken. Ik denk dat we steviger moeten inzetten met een combinatie van 2G en 1G op het voorkomen van dat infecties de kwetsbaren kunnen bereiken. Hè, dus daar kun je rondom mensen die kwetsbaar zijn, daar moet je steviger inzetten op dat virus daar niet aan kan komen. En op andere plekken in de samenleving denk ik dat je terug moet in je maatregelen. Wat bedoelt u met terug moet? Nou, dat je meer toe gaat laten. Kunnen we van de lockdown af? Wat mij betreft kunnen we van de lockdown af, ja. Nu? Ja, ik denk dat we van de lockdown af kunnen. Ik denk dat we wel nog een aantal maatregelen in stand moeten houden om te zorgen dat het nu niet gierend uit de hand loopt. Zoals? Nou, ik zou het nachtleven nog niet open doen. Ik zou nog even geen hele grote evenementen toestaan. En ik zou ook het isolatiebeleid op dit moment zeker nog in stand houden. Hè? Dus dat mensen die positief getest zijn nog in isolatie blijven. Mm-hmm. Anderhalve meter? Dat gewoon de basismaatregelen zou ik op dit moment nog even houden. Mondkapjes. Om te voorkomen dat je nu in één keer zo'n hoge piek krijgt in je besmettingen dat iedereen die nog ziek kan worden tegelijk ziek wordt. En dat toch alsnog tot een probleem gaat leiden in de zorg, omdat je enerzijds misschien dan niet genoeg bedden hebt, maar anderzijds omdat je ook niet genoeg personeel hebt om daarvoor te zorgen. Dus je moet een klein beetje die rem er wel op houden. Ja. Dat zal nodig blijven nog eventjes totdat we over de piek heen zijn. Ja. Maar ik denk dat we niet meer zo hard hoeven sturen op het remmen van deze besmettingsgolf. Wat je doet met remmen is dat je hem ook verlengt. Ja. Want je slaat eigenlijk de piek een beetje plat. Ja. Dat betekent dat je ook langer bezig bent om door die golven heen te komen. Dus als je het ook hebt over het moment waarop je uitgestelde zorg bijvoorbeeld weer kunt gaan inhalen, dat schuif je verder naar voren. Mm-hmm. Dus ik zou er niet voor zijn om nu nog heel sterk in te zetten echt op maatregelen waarmee je probeert het R-getal naar beneden te krijgen. Nogmaals, je moet een zekere mate van rem moet je erop houden. Ja. Zet vooral in op het voorkomen van besmettingen daar waar mensen kwetsbaar zijn. Maar is dat hele 2G dan überhaupt wel nodig? Ja, op die settings. Hè? Dus, maar niet alleen 2G, maar ook 1G. Ja, testen. Ik denk, ja, dus preventief testen is een heel krachtig middel. Maar dat geldt dan voor sectoren waar bijvoorbeeld oudere mensen komen of mensen ziek zijn. Dus in ziekenhuizen, bij de tandarts. Ja, bij de tandarts, bij de fysiotherapeut, in de thuiszorg, in verpleeghuizen. Ik denk dat je bij de kapper moet je, als je daar met oudere mensen werkt, zou het netjes of fijn zijn als een oudere kan aangeven, ik zou graag door iemand geknipt willen worden die bijvoorbeeld vanochtend zijn zelftest heeft gedaan. Maar ook bij mensen die zelf... Maar kijk, als je net een booster hebt gehad, zou ik me ook niet zoveel zorgen maken. Hè? Want we weten ook dat de boostervaccinatie echt heel goed beschermt tegen ernstig ziek worden. Dus het gaat echt vooral nog om mensen die dan wel gewoon niet goed beschermd kunnen worden. Met een vaccinatie. Geldt ook voor hele oude mensen. Hè? Dus die echt een hele broze gezondheid hebben. De populatie in de verpleeghuizen bijvoorbeeld. En voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar goed, dat is een eigen keuze. Maar dan zegt u eigenlijk, we kunnen gewoon van het slot af. Dus de horeca kan gewoon vanaf zaterdag open. Deels. Dus wat ik zeg is, je moet nog wel hou die rem er nog wel een beetje op. Dus ik zou nog niet aan het nachtleven beginnen en grote evenementen en dat soort dingen. Laten we zeggen tot 10 uur of tot 12 uur 's avonds. Nou, tot 10 uur geplaceerd naar de horeca. Ik denk dat dat gewoon kan. Ja. Ja. En dan vooral je richten op de plekken waar kwetsbare en oudere mensen komen. Ja, en scherp het daar ook aan. He, dus vraag gewoon bijvoorbeeld van thuiszorgmedewerkers, doe om de dag een zelftest voordat je aan je werk gaat. Ja, waarom niet? Wij doen hier elke dag een zelftest. Nou ja, dat bedoel ik. Dat kan ook. En weet je, dit is tijdelijk. Hè? Ik bedoel, we moeten even door die Omicron-golf heen. Daarna wordt het minder. Zal het aantal besmettingen teruglopen. Gaan we waarschijnlijk een periode in van weinig activiteit van het virus. Dus je hoeft ook niet mensen... Je vraagt ook niet iets van, blijft dit de rest van je leven doen of zo. Maar in tijden, en zo moeten we er denk ik in de toekomst ook mee omgaan. In tijden van veel viruscirculatie moet je gewoon daar waar het nodig is extra maatregelen treffen. Maar niet meer overal. Maar niet meer overal. Ja, tenzij er natuurlijk weer een ernstige variant komt. Ja, oké, dat is natuurlijk de onzekerheid die je altijd houdt. Er kan altijd weer een nieuwe variant de kop opduiken. Maar met Omicron hoeft dat niet.